właściwie nocny, się troszeczkę zmienił. Kiedyś byliśmy ze środy na czwartek, między drugą a czwartą, a teraz jesteśmy z niedzieli na poniedziałek, między drugą a czwartą. Obiektywnie przyznać trzeba, donosi Krystian, że to pan się najlepiej ustawił z tą roszadą ramówkową, gdyż przygotuje pan i odbębni tę audycję i już od poniedziałku ma pan tylko wolne. Czy słuchacze coś zyskują? Czas na antenie ten sam, godziny równie przystępne, więc za jedynego beneficjenta uważam pana. Proszę nie łachotać mojej próżności. Ależ sprytnie to doktor Wilczur wszystko obmyślił. Dzisiaj leitmotiv obejmuje wszystko. Brzdęki i krzyki z Eurazji i Ameryki, czyli połowę świata, więc spokojnie ten zestaw z Hiszpanii też obejmie. Ale uwaga, no muszę spłacać ten dług zaciągnięty u społeczeństwa, że absolutnie za darmo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego, że co prawda będzie z Hiszpanii, ale nie będzie po hiszpańsku. Być może zabrzmi to jak herezja, ale to nie hiszpański. No. Nie ma języka hiszpańskiego. Tak naprawdę, dla fachowców. Doktorze Wilczurze, jakiś ciebie fachowiec. Dla fachowców kastylijski to tylko no, część języków Hiszpanii. To teraz będzie inna część. Ta inna część hiszpańskich języków przez fachowców. Doktorze Wilczurze, jaki z ciebie fachowiec? Zwana euskerą albo euskarą. No to ci, którzy za pan brat z audycją już wiedzą, o jaki tak naprawdę język chodzi. Z kraju Basków, tak. Z kraju Basków po baskijsku zespół Zea Maiz. Yeah. jeden utwór, ale porządny, długi, Zea Meis z Hiszpanii, ale tak naprawdę z kraju Basków, po baskijsku, czyli zestaw z Hiszpanii, nie po hiszpańsku. Po jakim hiszpańsku? No, nie po kastylijsku. O, tak jako fachowiec bym powiedział. Będzie to wszystko oczywiście wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No, Baskowie mieli dobrze z tym swoim językiem, chociaż no, nie każdy Bask mówi po baskijsku albo w euskerze, bo mogli tak knuć przeciwko Madrytowi, który po kastylijsku mówi. No, to tak jakby w Polsce się knuło po kaszubsku. No, może przesadziłem trochę, bo baskijski tak naprawdę do niczego niepodobny. A kaszubski jednak do polskiego ciut podobny. Zea Meis i euskare, czyli baskijski. Mamy z głowy, odkładamy w takim razie. No i pewnie dalej będziemy wszystko wypełniać, ale zanim będziemy wypełniać, no to oczywiście słuchacze mają głos w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Wojtek z Brukseli donosi. W razie, gdybyś otrzymał ten listel, już otrzymałem, to melduję swoją obecność o nowej, równie barbarzyńskiej porze nadawania. Jako, że się jeszcze do niej nie zaadaptowałem, to zaraz klapnę na łóżko i idę spać. Na spać! Na spać! No, pomagamy tym słuchaczom, którzy jakoś tak się zabłąkali, jak doktor Wilczur z niedzieli na poniedziałek, między drugą a czwartą. No właśnie, ci, którzy słuchali od drugiej, to już na pewno dawno śpią. A ci, co słuchają teraz, to właśnie wstali i nie pamiętają i nie wiedzą, co było w pierwszej godzinie. A w pierwszej godzinie był zespół białoruski śpiewający po rosyjsku. No to teraz powinien być zespół z Rosji nie śpiewający po rosyjsku. Brawo, brawo doktorze Wilczurze, co za równowaga, co za parytety realizowane są w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No to zespół rosyjski nie po rosyjsku, no to w jakim języku to będzie? Po tuwińsku. A to jest taki język? Tak. Mówi się nim w Tuwie. A gdzie to jest? Koło Mongolii. Ale Rosja, tak? To cały czas Rosja. Ale po tuwińsku jatka. I'm song. Ależ gardłują prawie tak dobrze, a nawet czasami lepiej, niż doktor Wilczur. Gardłują po tuwińsku, bo to blisko Mongolii to gardłują. Jatka, czyli z Rosji, ale nie po rosyjsku. A wcześniej było po rosyjsku, ale z Białorusi. Oj, kto za tobą nadąży lingwistycznie, doktorze Wilczurze? Spłacasz ten dług lingwistyczny, ale jakoś tak nieumiejętnie, jakiś taki nierozgarnięty w tym wszystkim. Jesteś. No dobrze, to tuwiński odkładamy, mamy z głowy, już nie będzie tuwińskiego i na tuwiński trzeba będzie sobie zasłużyć i poczekać. Jatka, tak się zwie ten zespół, a jak się pisze, no to zapraszam na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy, gdzie wszystko będzie wypisane i być może nawet tę tuwińską rybę będzie sobie można złowić w sieci. Przypomnę też, że jeśli ktoś ma ochotę, wenę, animusz i zapał, chociaż o tej porze szczerze wątpię, to może się zgłosić, no może coś skrobnąć, może podialogować ze strefą, zwierzyć się, na przykład pospowiadać o tej porze, jakże zachęcającej do wynurzeń. Marianna, Marianna postanowiła się wynurzyć w sprawie nowej pory nadawania, nowego układu dziennego, a właściwie nocnego. Marianna donosi. Nowa pora strefy jest przegenialna, albowiem teraz będę mogła posłuchać jej częściej na żywca. Zatem wielkie dzięki, że doktor załatwił. No właśnie, załatwiłem. Lepsze odsłuchy. Na żywo i ze strony. A jeśli chodzi o spłacanie lingwistycznego długu, to ja zawsze, chociaż już słuchacze mogą pisać, doktorze, już nie spłacaj, już wszystko spłacone z nawiązką, to jednak w tym przypadku znowu muszę zrobić pewien wtręt. Był zespół z Hiszpanii, ale nie po hiszpańsku, tylko po paskijsku. To teraz będzie zespół po hiszpańsku. No ale nie z Hiszpanii, mamy nadzieję, tak? Nie z Hiszpanii. Z Argentyny. Los Fabulosos Cadillacs. sube y baja una raya letal. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Nada, no podré cumplir. 1, 2, 3, míralo al revés. 3, 2, 1, no queda ninguno. 1, 2, 3, míralo al revés. Míralo al revés. Nada nuevo por descubrir. 1, 2, 3, míralo al revés. 3, 2, 1, no queda ninguno. 1, 2, 3, míralo al revés. Míralo al revés. Los Fabulosos Cadillacs z Argentyny, dlatego po hiszpańsku, bo wiadomo, że nie ma argentyńskiego, więc jakimś językiem w Argentynie muszą mówić. No akurat się złożyło, że po hiszpańsku, no właściwie po kastylijsku, no tak, ale taka nazwa dla fachowców. Jaki z ciebie fachowiec, doktorze Wilczurze? No to upraszczajmy z Argentyny po hiszpańsku. Wszystko będzie wypisane, bo rzeczywiście spijać z ust prowadzącego tę nazwę Los Fabulosos Cadillacs może być trochę ciężko. No ale w każdym razie obecność języka hiszpańskiego, tak zwanego hiszpańskiego, mamy z głowy. Co prawda zespół z Hiszpanii nie wypełnił tego, ale zespół z Argentyny tak. Czyli parytety zachowane. Ależ wspaniale przemyślał i przygotował tę audycję doktor Wilczur. Brawo, brawo doktorze Wilczurze. Przypomnę, że oprócz tego, że doktor Wilczur właściwie wypełnia sobą tę audycję muzyczną, to jest takie małe miejsce na głosy słuchaczy i kto odczuwa wenę, potrzebę, ma animusz i zapał o tej jakże pięknej porze, może coś skrobnąć do strefy. O, Krzysztof z Warszawy tak zrobił, ale tutaj muszę pewną przedmowę zrobić, że od wielu miesięcy zauważyłem nową tendencję wśród słuchaczy, że słuchacze piszący do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola domagają się normalności. Domagać się normalności od strefy i od doktora Wilczura? O! To chyba pewien nie takt. Gafa. I Krzysztof z Warszawy donosi. Powoli trójka wraca do normalności? Oby. No, niestety, ja... Doktor Wilczur będzie ostatnim, który będzie się domagał normalności. Ech, nawet już na słuchaczy nie można liczyć, bo domagają się normalności. O, to będzie piękny zestaw muzyczny. Zawsze byłem pod urokiem zapiewających Azjatów i to pięknie nam wypełni dzisiejszy leitmotiv. Brzdęki i krzyki z Eurazji i Ameryki. Tacy ładni japońscy chłopcy na okładce, ładnie ubrani, ładnie uczesani. I do tego, jak pięknie śpiewają. Zespół, o, nie po japońsku się nazywa, no znowu muszę spłacać dług. Tak naprawdę to francuska nazwa. Nie wiem, dlaczego Japończycy ją tak przychołubili, no ale niech to, to nawet lepiej, bo wtedy odchodzimy od normalności, że japoński zespół ma francuską nazwę i znowu nikt nie wie, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. L'Arc-en-Ciel. Nie ma takiej drogi, No to znowu będę musiał tłumaczyć, a już słuchacze piszą: doktorze Wilczurze, nie spłacaj tego długu lingwistycznego zaciągniętego u społeczeństwa. Już spłaciłeś, z nawiązką. Nawet możemy ci zapłacić, żebyś nie spłacał. Ten japoński zespół, jak było słychać, ma francuską nazwę. Po francusku powinno to brzmieć L'Arc-en-Ciel, no ale podejrzewam, że Japończycy no, nie bardzo chcą tak wymawiać, więc jak sądzę, nieco skrótowo, ten zespół w Japonii zwany jest Laruku zamiast L'Arc-en-Ciel. Nie jest to łatwa nazwa do napisania, więc polecam skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Ostatni raz to mówię w tej audycji, a w następnej to nie mam pojęcia. Czyli dług lingwistyczny spłacony? No chyba tak. Teraz już każdy będzie wiedział, że L'Arc-en-Ciel to jest francuskie słowo. No dobrze, a co oznacza? Tęczę. Tak, łuk na niebie dosłownie. Bo Francuzi mają taką tendencję, że wszystko jakoś tak narracyjnie tłumaczą. Na przykład 99 po francusku to jest 80 plus 19. Prosty język? Prosty. Łuk na niebie. Tęcza. Doktorze, ale to nie jest audycja lingwistyczna, tylko muzyczna. Czy będziemy coś grać? Tak. Ale, no właśnie, długo to my sobie nie pogramy, bo co nam zostało o tej porze? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! Już finał? Donosi Basia. Jak to się stało? Kiedy to zleciało? No właśnie, Basiu, trzeba było... Nie spać! Nie spać! Oj, teraz to już nie ma co słuchaczy budzić, bo to koniec strefy. Koniec teraz, a jak będzie później, zobaczymy. Wszak wiadomo, wirusy, świrusy, wojna kulturowa. A doktor Wilczur, taki pokojowy pies jest. Czy on to przetrwa? On może tego nie przetrwać do następnego tygodnia. No ale jeżeli by przetrwał, jeżeli jest taka szansa, że doktor Wilczur przetrwa, no to słyszymy się już nie ze środy na czwartek, tylko z niedzieli na poniedziałek. A pora się nie zmienia, między drugą a czwartą. Jak się żegnamy? No, żegnamy się po litewsku. niż